روزگاری, روزگاری شهر ما ویران نبود دین فروشی این قدر ارزان نبود صحبت از موسیقی غربان نبود ایسا و دی بهتر از قرآن نبود روزگاری شهر ما ویران نبود دین فروشی اینقدر ارزان نبود صحبت از موسیقی غربان نبود ایسا و دی بهتر از قرآن نبود دختران را بی حجابی نگود رنگ چادر بهتر از رنگ بود مرجعیت مظهر تکریم بود دوغ مارا عالمی تسلیم بود روزگاری شهر ما ویران نبود دین فروشی اینقدر ارزان نبود یک سخن بود و هزاران مشتری آن هم از لوس قرائت ها بری وای که در سال سیاه 2000 کار فرهنگی شده پخش نوار روزگاری شهر ما ویران نبود بین فروشی اینقدر ارزان نبود صحبت از موسیقی غربان نبود ایشوتی بهتر از قرآن نبود زین صاف نوجوانان محل پر شده از فیلم های مبتذل پشت پا بود دین زدن آزادگی طرف حق گفتن عقب افتادگی شهر ما ویران نبود دین فروشی اینقدر ارزان نبود صحبت از موسیقی غربان نبود ایش اوتی بهتر از قرآن نبود روزگاری شهر ما ویران نبود دین فروشی اینقدر ارزان نبود صحبت از موسیقی غربان نبود ایسا و دی بهتر از قرآن نبود ایسا و دی بهتر از قرآن نبود تکبیر